Za takie samochody uważa się na przykład Toyoty. Do usłyszenia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 października. Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Kowalik-Brancati i Krzysztof Zyblewski. Nowicjusze i ci, którzy znają Sejm od podszewki. 460 posłów odbierze zaświadczenia o wyborze. W serwisie też nowy ambasador Izraela w Polsce i jego pierwszy wywiad, jakiego udzielił Polskiemu Radiu. A także Mateusze Trójki. Powiemy, do kogo w tym roku trafiły nasze nagrody muzyczne. W południe posłowie Sejmu IX kadencji odbiorą zaświadczenia o wyborze. W uroczystości wezmą udział najwyższy rangą urzędnicy państwowi oraz rodziny wybranych posłów. O tym, jak będzie przebiegać uroczystość, mówi dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegorzuka. Wszyscy nowo wybrani posłowie IX kadencji powinni być obecni. Nie wiadomo, czy będą, ale zazwyczaj to jest dosyć duża frekwencja. Procedura jest prosta. Wyczytywane będzie nazwisko, poseł będzie podchodził, odbierał ten dokument, no i najpewniej nastąpi jakaś wymiana gestów, uścisk dłoni z politykami. W wyborach do Sejmu zostało wybranych 460 posłów, spośród przeszło 5000 kandydatów. Zaprzysiężenie parlamentarzystów odbędzie się 12 listopada podczas pierwszego posiedzenia Sejmu IX kadencji. Chorzy na nowotwory, cukrzycę, białaczkę, stwardnienie rozsiane, osteoporozę i astmę będą mieli nowe, refundowane leki. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło listopadowe listy refundacyjne. Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślił, że lista zawiera wyjątkowo dużo nowych leków i będzie z nich korzystać duża grupa pacjentów. Zmian na liście refundacyjnej jest całe mnóstwo. Od neurologii przez cukrzycę aż po choroby nowotworowe czy cukrzycę łącznie z kardiologią. Nowy lek na raka jelita grubego zmienia sytuację chorych, powiedział profesor Lucjan Wyrwicz z Centrum Onkologii w Warszawie. Wielki ukłon w kierunku ministerstwa to bardzo racjonalny ruch, w którym w zasadzie pacjenci już od 1 listopada wielu z nich odetchnie. Ci właśnie, którzy odpowiadają na leczenie. A jeśli to leczenie jest nieskuteczne, mamy kolejne linie leczenia i w tym momencie, no delikatnie mówiąc, dogoniliśmy w jeden dzień Europę. Listy refundacyjne zmieniają się co 2 miesiące. Barbara Góra, Polskie Radio. Będę przede wszystkim rozwijał coraz lepsze relacje polsko-izraelskie, deklaruje nowy ambasador Izraela w Polsce. Aleksander Ben-Zwi oficjalnie rozpoczął urzędowanie w Warszawie. W wywiadzie dla Polskiego Radia, pierwszym jakiego udzielił w Polsce, powiedział, że zamierza rozwijać relacje gospodarcze i budować pozytywny obraz obu krajów. Z ambasadorem rozmawiał Wojciech Cegielski. Aleksander Ben-Zwi podkreśla, że Polskę i Izrael łączy nie tylko historia, ale także wiele wspólnych interesów. Przypomniał, że wzajemny obrót handlowy jest wart około miliarda dolarów, a każdego roku do Polski przyjeżdża około 300 tysięcy izraelskich turystów. Dyplomata mówi, że obraz Polski w Izraelu systematycznie się zmienia. Izraelczycy przyjeżdżają do Polski, by cieszyć się tym wszystkim, co można tu zobaczyć. Pierwotnie to były raczej wyjazdy młodzieży do miejsc związanych z Holokaustem. Teraz nadal są takie wyjazdy, one są bardzo ważne, ale ludzie przyjeżdżają przede wszystkim, by zobaczyć Polskę. Nowy izraelski ambasador deklaruje też, że będzie chciał odwiedzić mniejsze miasta i wsie w Polsce, zwłaszcza te, które są związane ze wspólną historią. Aleksander Ben-Zwi jest zawodowym dyplomatą. 30 lat temu był jedną z osób, które otwierały izraelską ambasadę w Warszawie po tym, jak oba kraje wznowiły stosunki dyplomatyczne. Pracował także na Słowacji i w Kostaryce. W Warszawie na stanowisku zastąpił Annę Azari. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Polak zginął w zamieszkach w Chile. Mężczyzna pracował jako nauczyciel języka angielskiego. Chilijska prasa pisze, że do tragedii doszło, gdy wraz ze swoim teściem próbował powstrzymać ludzi plądrujących sklepy w mieście Maipu. Mateusz Maj został przypadkowo postrzelony w głowę przez teścia byłego oficera chilijskiej armii. Zamieszki, które trwają w Chile od prawie tygodnia, rozpoczęły się od protestów przeciwko podwyżkom cen biletów do metra. Od piątku zginęło w nich 15 osób, 5 tysięcy zostało zatrzymanych. Mateusze Trójki, czyli nagrody muzyczne programu trzeciego imienia Mateusza Święcickiego, rozdane. Uroczysta gala odbyła się w muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W kategorii muzyka rozrywkowa debiut nagrodzono duet Tęskno. Wokalistka Joanna Longić nie kryła radości z wyróżnienia. Myślę, że ta nagroda jest najlepszym podsumowaniem tej naszej współpracy. Bardzo się cieszę też, że Trójka tak od początku i nadal wspiera Tęskno. Nagrodę za całokształt osiągnięć twórczych otrzymał pianista jazzowy Adam Makowicz. Jest to potwierdzenie, że to jest słuszna droga, którą wybraliśmy kiedyś tam, będąc młodym, zbuntowanym człowiekiem. A w kategorii muzyki rozrywkowej to wyróżnienie odebrali Skaldowie. Jest to dla nas wzruszające, że jesteśmy w studio, w którym ponad 50 lat temu nagrywaliśmy bardzo dużo muzyki. Wtedy nazywał się Studio M1. Mówił wokalista Andrzej Zieliński. Ponadto Kapituła doceniła zespół Fisze Made Tworzywo za płytę Radar, muzyczne projekty duetu Młynarski-Masecki i wokalistę Piotra Zupka. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. O sporcie też pan Mateusz Pusiarz. Tak jest, to ja. Takich meczów jak PSG Real czy Liverpool Barcelona nie było, ale Liga Mistrzów to Liga Mistrzów i było co oglądać. W Amsterdamie grał półfinalista poprzedniej edycji Ajax i zwycięzca Ligi Europy Chelsea, a wygrali Anglicy 1-0. Nieoczekiwanie? Tak, uważa były piłkarz Cezary Kucharski. Rzeczywiście to jest niespodzianka, natomiast pamiętajmy, że Ajax został poważnie osłabiony. W Lidze Mistrzów tak naprawdę na tym poziomie czasami dyspozycja dnia decyduje o zwycięstwie, więc może lekka niespodzianka, ale to są dwa wielkie kluby i Chelsea też chce wrócić do dawnej świetności. Grały też włoskie kluby, oba zaliczyły wieczór na 3 punkty. Napoli ograło 3-2 RB Salzburg, a Inter 2-0 pokonał Borussię Dortmund. Godzinę temu byliśmy w Austrii, teraz zajrzyjmy z Piotrem Kowalczukiem na San Siro. Mediolańczycy, żeby zachować szansę na wyjście z grupy, musieli wygrać i wygrali, mimo że nie wykorzystali karnego. Fabio Capello powiedział, że ten mecz był dla piłkarzy Interu znanym z wyróżnieniem egzaminem dojrzałości. Po meczu trener Antonio Conte miał łzy w oczach. Billy Costacurta ocenił, że Inter wygrał dzięki taktyce Contego, która polegała na rozbijaniu ataków Borussii, zanim się na dobre zaczęły. W pozostałych spotkaniach RB Lipsk wygrał z Zenitem 2-1, Henk przegrał z Liverpoolem 1-4, Slavia przegrała z Barceloną 1-2, Benfica 2-1 pokonała Lyon, a Lille po 1 zremisowało z Walencją. Marzy nam się występ jakiegokolwiek polskiego zespołu w europejskich pucharach. W piłce nożnej szanse na to marne, ale w koszykówce to już co innego. Wczoraj w Europie rywalizowała 4 nasze ekipy, 2 męskie i 2 żeńskie. Bilans 3-1 na plus. Oczywiście w większości to rozgrywki niższego szczebla, no ale zawsze. Legia grała w Pucharze Europy FIBA i wygrała 86-55 z Katają Basket Jensu. Dobrze weszliśmy w mecz, to co sobie powiedzieliśmy, te założenia trenerskie zaczęliśmy wykonywać i to zaczęło dobrze grać, także myślę, że teraz ruszyliśmy i będziemy grać coraz lepiej. Młodzież weszła dobrze w mecz, zaczęli rzucać, więc z taką atmosferą jeszcze tutaj na to wyważę, na pewno się gra troszeczkę luźniej. Mówił Adam Linowski. Z kolei w Pucharze Europy Asseco Arka Gdynia wygrała z Dolomiti Energia Trident 90-81. U pań akurat grała Arka w Eurolidze, przegrała 73-77 z Montpellier, wygrało Artego Bydgoszcz na wyjeździe ze szwedzkim Lulea BBK 72-62. Zaksa zgarnia wszystko, siatkarscy mistrzowie Polski i zdobywcy pucharu do swojej i tak już pokaźnej gabloty dorzucili jeszcze superpuchar. Wygrali 3-1 z projektem Warszawa. Łukasz Kaczmarek. Pierwszy raz miałem okazję brać udział w superpucharze i od razu zwycięsko, także bardzo się z tego cieszę. Bardzo fajnie rozpoczynamy sezon, mimo tego, że praktycznie mieliśmy 2 treningi wspólnie. Na tyle się zdążyliśmy zgrać, żeby to trofeum wznieść i teraz bardzo długi sezon przed nami. Puchar Polski, Liga Mistrzów. W lidze siatkówki kobiet 2 mecze. Chemik Police wygrał w Radomiu z Radomką 3-0, a Derby Łodzi tym razem na korzyść Grota Budowlanych. Wicemistrzynie Polski 3-1 ograły mistrzynie z ŁKS-u. Na program zaprasza sponsor Rainbow, organizator spokojnych wakacji 50+. Dziś zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie okresami duże. Przed południem we wschodniej połowie kraju, a także w Wielkopolsce mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. 16 stopni w Suwałkach i Koszalinie, 17 w Olsztynie, Szczecinie i Gorzowie, 18 w Gdańsku i Białymstoku, 19 w Bydgoszczy, w Toruniu, w Poznaniu, w Zielonej Górze, w Krakowie, za to 20, 21 w Warszawie, 22 w Zakopanem, w Łodzi i Lublinie, a najcieplej we Wrocławiu, w Opolu, w Katowicach, Przemyślu i Kielcach po 23 stopnie. Mateusze rozdane, to Tęskno zaśpiewa za kilka chwil. Na program zaprosił sponsor Rainbow, organizator spokojnych wakacji 50+. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Rabat technologiczny. Im więcej technologii, tym większy rabat. Aż do 15% taniej. Na przykład za 55-calowy telewizor LG NanoCell z technologią HDR. Po 5% rabacie zapłacisz 2849 zł. A za energooszczędną lodówkę Samsung z wyświetlaczem i technologią No Frost po 8% rabacie zapłacisz 1931 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę.

Więc czyli to będzie, wiadomo, jak jest, to będzie, jaka będzie nazwa klubu? Będzie. A to będzie bardzo długa nazwa, bo jak nie tylko Koalicja Polska, tylko PSL, Kukiz 15, Koalicja Polska, tak? No i pięknie, bo można wszystko zawrzeć wtedy. Wszystkie środowiska, które są reprezentowane. A Koalicja Polska... UED. No i też myślę, że będzie godne miejsce dla kolegów z Unii Europejskich Demokratów i dla przewodniczącej Wilczyńskiej. To wszystko w nazwie. Zobaczymy. Jeszcze troszkę przed nami, ale Koalicja Polska nie była projektem tylko i wyłącznie na wybory parlamentarne. Jest projektem budowy racjonalnego centrum, dbającego o ludzi ciężkiej pracy. Miast i wsi. Bardzo dużo głosów w miastach dostaliśmy, to prawda. To było zaskoczenie dla wielu. Mandat w Warszawie pierwszy raz od 1947 roku, od Stanisława Mikołajczyka z wyboru warszawiaków, mandat dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, więc no jestem, no to oczywiście to jest wielkie, historyczne można powiedzieć nawet wydarzenie i cieszę się, że otwarliśmy się i zaufali nam wyborcy również w miastach. Bardzo dużo przedsiębiorców, orędzie do narodu. Nie, teraz no tego, orędzie to będzie, teraz... musi chwilę trwać, to by było za krótkie. Nie, ja chciałabym teraz. Ale o przedsiębiorcach tylko jedno, bo jeden z pierwszych projektów, jaki będziemy wnosić, to będzie dobrowolny ZUS i kwota wyższa od podatku, bo to jest szansa na lepsze zarobki i dla pracowników, i dla przedsiębiorców. Proszę państwa, bo Władysław Kosiniak, już wszystko pan już wyczerpał. Jak wszystko, panie redaktor? Pokłady są dużo głębsze i żeby je wyczerpać, to będzie... A wszystkie niezadane przeze mnie pytania. Takie są najlepsze, bo po co będę męczył panią redaktor? Ile pan jest wart? Czy pan zna swoją wartość? Ale dla kogo? Dla mojej rodziny, dla koleżanek i kolegów nie w stronnictwie. Nie będę pana męczyć. 279 800 jest pan wart. Tyle, ale ktoś chce tyle zapłacić? Bo nie wiem, to myślę, że... Ale co myśli pan, że ktoś chce tyle zapłacić? Nie wiem. Ktoś wyznaczył taką cenę za mnie? Nie, tyle kosztuje mandat posła PSL-u. Czytamy w dzienniku, w Gazecie Prawnej. Dosyć drogo. Najtaniej jest... Najtańszy jest mandat tam, PiSu, a najdroższy... gdzie są duże ugrupowanie. Aż 624. No to wynika 000. Z niesprawiedliwości systemu Donta, gdzie jak dostajesz 1 600 000 głosów i jest 30 posłów, Konfederację spotkało jeszcze trudniejsze doświadczenie, bo nie jest w stanie stworzyć klubu przy wyniku ponad 6%. No to jest niesprawiedliwość tego systemu przeliczania głosów na mandat i trzeba to zmienić. Trzeba wprowadzić system ordynacji mieszanej, jednomandatowe okręgi wyborcze i listę ogólnopolską i wtedy jest ale szansa na zmianę. Skukiział. To dobrze, że przejęliśmy te postulaty obywatelskie Pawła Kukiza i będziemy je realizować. To nie była tylko umowa przed wyborami, że będziemy tutaj, Paweł Kukiz będzie dobrze mówił o projektach społecznych i gospodarczych PSL-u, my o jego obywatelskich. Chcemy wnosić dzień referendalny, chcemy wnosić ustawę antykorupcyjną, chcemy zmiany ordynacji wyborczej, chcemy zmian w Polsce prawdziwych, a nie udawanych. Marek Sawicki namawia kolegów, by na posiedzeniu Rady Naczelnej 3 listopada desygnowali pana na kandydata na prezydenta, pan się nie uchyli? Lider ma być przygotowany do podjęcia różnych wyzwań. Zobaczymy, jaka będzie decyzja, jaką decyzję podejmiemy. Nie wiem, czy pan jest przygotowany do takiego wyzwania? Jeżeli taką decyzję większość, demokracja u państwa jest. Jak były debaty przedwyborcze, to żadnej debaty nie unikałem, bo uważam, że lider partii, jak się wybiera lidera formacji politycznej, to on ma być gotowy do pełnienia najważniejszych funkcji w państwie. Po to bierze odpowiedzialność za partię polityczną, która dąży do sprawowania władzy, realizacji swojego programu, że jest gotowy i przygotowany do pełnienia najważniejszych funkcji w państwie. Ja wiem, jaki powinien być prezydent. Powinien nie być podporządkowany jakiemukolwiek szefowi partii, tylko słuchać obywateli wszystkich, nie tylko tych, którzy na niego głosowali. Budować wspólnotę i mosty porozumienia, a nie mury podziału. I tak jest właśnie Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeżeli tak? Pani redaktor tak uważa, to jest już mi bardzo miło, bo to jest ważny głos. Że pan tak uważa. Ja wiem, jak dzisiaj, patrząc na prezydenturę również Andrzeja Dudy, czego oczekują Polacy? Dużo więcej samodzielności, dużo więcej... Czy pan się nie uchyli? Jeszcze raz. Ale myślę, że jaśniej nie da się odpowiedzieć niż czynami. Nie uchylę się. Czynami pokazując to, co się działo na przykład w kampanii wyborczej, nie uchylałem się od żadnej debaty, nie uchylałem się od odpowiedzialności za wynik i brałem 100% odpowiedzialności. Jak przyjdzie czas i przyjdzie taki moment, że to w tym obszarze trzeba wziąć odpowiedzialność, ja się odpowiedzialności nie boi. Na razie według badania Centrum Badania Opinii Społecznej ma pan kapitał zaufania na poziomie 34% ex aequo z Małgorzatą Kidawą-Błońską. Spośród polityków opozycji większy ma tylko Paweł Kukiz o 1%. Ale tu jest jeszcze w Rzeczpospolitej taki sondaż, którego polityka w wyborach prezydenckich powinny wystawić poszczególne partie. No i jeśli chodzi o opozycję, no to pan tu jest na pierwszym miejscu. 38,4% uważa, że właśnie PSL powinna pana wystawić. Także w ogóle już nie ma o czym mówić. Będzie pan desygnowany na tego Myślę, że nie wiem, czy rada naczelna jest potrzebna, jak pani redaktor już tutaj... Też tak uważam, że szkoda. Trzeci listopada decyzję. To jest niedziela, prawda? To tak, po co wtedy państwo... mamy zaduszki witosowe, bo zawsze w pierwszą niedzielę po Wszystkich Świętych, w Wierzchosławicach już od wielu, wielu lat, spotykamy się przy grobie Wincentego Witosa, wspominamy rocznicę jego śmierci, w okolicach rocznicy jego śmierci. No i to jest porządek, ale po co rada naczelna? Bo to jest uroczyste posiedzenie właśnie w Wierzchosławicach, żeby podziękować wyborcom, podziękować naszym też koalicjantom, których zapraszaliśmy i zapraszamy wszystkich na spotkanie i też nakreślić plan budowy dalej racjonalnego centrum, przyjąć uchwały, które otwierają jeszcze szerzej Polskie Stronnictwo Ludowe na różne środowiska przedsiębiorców, rzemieślników, ludzi ciężkiej pracy, tych wszystkich, którzy... No, pan zaczyna. Mówią o panu... Bo o przedsiębiorcach bardzo mało osób myślało w ostatniej kadencji, więc teraz ten głos musi być dużo silniejszy. Że jest pan faworytem Donalda Tuska, czy też protegowanym. Czy to prawda? Jak się pan z tym czuje? Po tej rozmowie mam poczucie, że jestem faworytem pani redaktor i to jest dla mnie bardzo cenne. O innych ciężko mi mówić. Czyli jestem stronnicza. Ale... Faworyzuję Władysława Kosiniaka-Kamysza. Myślę, że wygra wybory ten, który będzie faworytem naszych rodaków, a nie tylko osób takich popularnych, rozpoznawanych. A pan z kolei widzi Donalda Tuska jako kandydata na prezydenta opozycji? Czy to się już zmieniło? Widzę Donalda Tuska jako kandydata na szefa Europejskiej Partii Ludowej. I chciałbym, żeby... I koniec? To jest wybory na szefa Europejskiej Partii Ludowej odbędą się w listopadzie w Zagrzebiu, więc to nastąpi dużo wcześniej niż wybory na prezydenta w Polsce. No właśnie, więc to chyba nie zamyka. Pewnie nie zamyka, ale troszkę myślę, że tam w Zagrzebiu padną pytania, czy będzie kandydatem, czy nie, bo też inne kraje, inne partie polityczne z innych krajów Unii Europejskiej chcą po prostu wiedzieć, czy to jest wybór trwały szefa Europejskiej Partii Ludowej, czy może on się szybko zmienić. Więc bardzo bym chciał, żeby Polak był szefem Europejskiej Partii Ludowej. Jedyne szanse na to stanowisko tak naprawdę ma Donald Tusk, więc chciałbym, żeby w tych wyborach wystartował, bo to jest wzmocnienie pozycji Polski w Unii Europejskiej. Dzisiaj oprócz komisarza rolnictwa do spraw rolnictwa nie mamy ważnej funkcji w Unii Europejskiej. Na poziomie politycznym, jak odejdzie Donald Tusk z szefa Rady Europejskiej, nie będzie takiej funkcji, więc szef największej partii w Parlamencie Europejskim byłoby szansą na przeforsowanie na przykład lepszych warunków polityki spójności czy wspólnej polityki rolnej. A wracając do kraju, teraz jest już czas decyzji w sprawie wyborów prezydenckich. Pan i zresztą inni politycy PSL-u mówili coś o prawyborach po stronie opozycji, tak, ale to chyba już upadło. Nikt się do tego nie pali. Zresztą to chyba nie jest logiczne, ponieważ w wyborach prezydenckich każda z partii chce się pokazać. To jest kolejna taka okazja, prawda, żeby przypomnieć swoje priorytety, program. Ale im szybciej opozycja zacznie kampanię wyborczą, a te prawybory byłyby szansą na rozpoczęcie kampanii wyborczej. Ale jakby miały prawybory wyglądać? Tak na przykład, że organizujemy serię debat pomiędzy poszczególnymi kandydatami opozycji. I już dzisiaj byłoby wiadomo, jaka wizję prezydentury przedstawia jeden, drugi, trzeci kandydat, przepraszam. No i kto by decydował, kto jest najlepszy? Ja uważam, że opinia publiczna, szerokie, duże badanie, przeprowadzone na przykład przez dwa niezależne ośrodki, na próbie nie tysiąca osób, ale 16-20 tysięcy osób, to już są takie poważne badania i pokazujące, który z tych kandydatów ma największe szanse. To jest koncepcja, która w Stanach się sprawdza. Może tam jest głosowanie oczywiście przez członków później partii, jest trochę inny finał. No, ale czy pan mówi o wewnętrznych prawyborach w partii? Nie, pan mówi o wyborach w opozycji. W opozycji. Tak, no to takiej formuły nie ma. Bo inny jest system polityczny, ale prawybory, mówię o samych prawyborach w Stanach, często są bardziej emocjonujące na pewnym etapie. Były też emocjonujące prawybory pomiędzy wybory. W Platformie przed wyborami prezydenckimi. W 2010 roku pomiędzy Radosławem Sikorskim a Bronisławem Komorowskim, tylko sytuacja się troszkę zmieniła. Już nie ma jednej silnej partii opozycyjnej, tylko te głosy się zupełnie inaczej w tych wyborach rozłożyły. Nie ma pozycji dominującej żadnej formacji. A propos pozycji dominującej, szukania lidera, co pan myśli o tym, co mówią, co piszą o Grzegorzu Schetynie i o szukaniu jego następcy, o tym, że mu rzucają rękawice już to jest poszczególni członkowie Platformy. Wiem, to jest wewnętrzna sprawa, ale ja pytam, co pan o tym myśli. Nie widzę nic dziwnego, że jak się zbliżają wybory na szefa partii, to zgłaszają się różni kandydaci, jest rywalizacja. Moim zdaniem Grzegorz Schetyna ma mocną pozycję. Też przeprowadził partię przez trudny okres, trudny moment funkcjonowania, kiedy po 8 latach rządów przeszła do opozycji. Pewnie nie wszystko się udaje, ale nie ma takiego lidera partii politycznej, któremu by wszystko wychodziło. A to, że jest rywalizacja w partiach, że ktoś będzie startował, ktoś chce być szefem klubu, jak Borys Budka słyszymy, to jest naturalne i nie widzę nic w tym dziwnego. W partiach demokratycznych jest możliwość rywalizacji. W partiach autorytarnych tej możliwości nie ma. Czy pan widzi coś dziwnego w tym, że Prawo i Sprawiedliwość, ktoś ważny zaprasza Jana Filipa Libickiego na kawę? Może pan też był zaproszony na jakąś kawę? Nie byłem zaproszony na kawę. Z Filipem Libickim wczoraj wypiłem kawę. No i co pan powiedział Filipowi Libickiemu? Trzymaj się, chłopie. Nie daj się przeciągnąć na stronę Prawa i Sprawiedliwości. Nie muszę tak mówić ani Filipowi Libickiemu, ani Michałowi Kamińskiemu, ani Ryszardowi Boberowi, naszym trzem senatorom, bo wiedzą, kto ich wybrał, co deklarowali wyborcom. Dzisiaj taka zdrada, przejście wbrew na przykład decyzji formacji politycznej, wbrew decyzji wyborców, spotkałoby się z moim zdaniem z ogromnym potępieniem. I nie ma takiej ceny, która by była dla PSL godna. Nie, to w ogóle nie w tych kategoriach należy rozpatrywać. My chcemy mieć wpływ na funkcjonowanie Senatu. A czy jest porozumienie co do marszałka Senatu po stronie opozycji? Nie rozmawialiśmy, spotkałem się z Grzegorzem Schetyną, rozmawiałem z Włodzimierzem Czarzastym w tym tygodniu kilkukrotnie. I nie rozmawiali panowie o tym? O kandydacie, o nazwiskach na marszałka Sejmu nie rozmawialiśmy. Senatu. Na marszałka Senatu nie rozmawialiśmy. Ja uważam, że najważniejsze jest porozumienie w sprawie ustaw, które powinna przyjąć Izba Wyższa Parlamentu, powinien przyjąć Senat, bo inna będzie siła rażenia takiego projektu, który już w parlamencie zostanie przyjęty i trafi w jednej izbie parlamentu zostanie przyjęty i trafi do Sejmu, więc bardzo ważna rola Komisji Ustawodawczej. Wniesienie projektów, które są ważne dla poszczególnych środowisk, które nie będą przeciwko komuś, czyli szukanie też takich projektów jak moim zdaniem emerytura bez podatku, czy właśnie dobrowolny ZUS. Z naszej strony chciałbym na takie projekty też zobaczyć z Platformy, z Lewicy, które a możemy... A kto będzie szefem klubu PSL-u? Pan? Klubu Koalicji Polskiej i tak dalej, te 5-3 człony. To, że jest wiele środowisk, to dobrze, bo to pokazuje, że możemy nie mamy już czasu łączyć na takie owijanie. Ale to nie jest owijanie. Będziemy decydować na pierwszym posiedzeniu klubu. Jestem ja, ale jest i Paweł Kukiz gotowy do pełnienia ważnych funkcji, czy szefa klubu, czy wicemarszałka, są inni posłowie. Naprawdę nie brakuje osób, które mogą różne funkcje w naszym klubie i później w Sejmie pełnić. To jeszcze na koniec pytam, jak pan odbiera te protesty powyborcze? Państwo też złożyli jakiś protest. My złożyliśmy jeden, nie w sprawie liczenia głosów, w sprawie terminu zgłoszenia kandydata. Chodzi o miejsce po świętej pamięci Kornelu Morawieckim. Uważamy, że termin upłynął możliwe zmiany kandydata i chcemy to rozstrzygnąć. A jeśli chodzi protesty o inne protesty, to jest zamach? Złożenie protestu nie jest zamachem. I takich słów bym nie używał, bo zdewaluujemy te słowa za chwilę i one przestaną mieć znaczenie, jak naprawdę dojdzie do sytuacji. Dziękuję bardzo. Brak jest zaufania do zmian w Sądzie Najwyższym i do tej izby, która ma orzekać w sprawie wyborów i tu jest problem. Dziękuję bardzo. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Do usłyszenia. Zapraszamy

Międzynarodowy Kongres Astronautyczny odbywa się już po raz 70. Polskę reprezentuje grupa kilkudziesięciu osób z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Polskiej Agencji Kosmicznej oraz firm działających na tym rynku. Zebraliśmy te firmy, które mają do zaoferowania bardzo różne rzeczy. Od niewielkich części do satelitów albo satelitów, ochron do baterii, również oprogramowania, które też jest ważne. Mówi dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji w Agencji Rozwoju Przemysłu Bartosz Sokoliński. W Polsce około 300 firm zajmuje się technologią kosmiczną, z czego 50 działa wyłącznie w tym sektorze. Korzystają one ze wsparcia państwa oraz funduszy europejskich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dzisiaj mija dokładnie 90 lat od krachu na Wall Street, który zapoczątkował jedną z największych katastrof gospodarczych nowożytnego świata. Tylko w ciągu 2 miesięcy kryzysu akcjonariusze stracili ponad 40 miliardów dolarów. Wspomnienie czarnego czwartku w Informatorze Ekonomicznym. Do usłyszenia za godzinę. Na program zaprosił sponsor Renault, producent nowego Renault Trafic z automatyczną skrzynią biegów EDC. Czeka nas zachmurzenie małe, umiarkowane tylko na zachodzie, okresami duże, przed południem we wschodniej połowie kraju, także w Wielkopolsce mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura maksymalna od 15 stopni to na północy do 24 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Była rodzina Adamsów, rodzina Soprano, rodzina Poszeprzyńskich i rodzina Matysiaków. A teraz nadchodzi rodzina Średnickich. Rodzina, rodzina. A nie można na ciebie liczyć. Miał być Milan Juventus, a był Bolek i Lolek. Spóźniliśmy się chwilę. Mówiłem ci, że ten twój smartfon się późni? Hanna Śleszyńska, Marian Opania, Paweł Wawrzecki. W nowym radiowym serialu Trójki. Rodzina Średnickich, Mały Świat 21. A nie mogę, ale to mi wyszło. W każdy czwartek po 13. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Misiu, widziałeś, że ta Grażynka spod czwórki to cały sprzęt w kuchni wymieniła i chyba telewizor jeszcze? Och, to proste, Barbara. Na raty 0% Media Expert wzięła. Jeszcze przez pół roku spłacać nie musi. A co ty, Marian, taki dobrze zorientowany jesteś? Ja? Teraz w Media Expert szybkie raty zero. Bez odsetek, bez prowizji i bez zaświadczeń o zarobkach. Niskie ceny, Media Expert. Pierwsza wpłata 50%, RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Zaspane poranki to żaden problem, gdy prowadzi cię moc kawy z Wild Bean Cafe. Skręć na stację BP, zaserwuj sobie zastrzyk pysznej energii i jedź dalej. BP, kierujemy się tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie 9227 trójek, numer telefonu do dyspozycji. Jesteśmy w Łodzi, od samego rana i Łodzi opowiadamy, a u państwa się obudziły wspomnienia. Dzień dobry. Chciałem pozdrowić pewną Gosię z Łodzi, poznaną kiedyś nad morzem, z dzielnicy Ruda. Jak słucha, to wie, kto mówi. Pozdrawiam. Mhm, pozdrawiamy. Pani Małgosiu, pani wie, kto dzwonił. Teraz piosenka dnia. Julia Marcel. Droga przez noc i nie ma nas tam, tam, tam i tam. Na odwrót świat, horyzont wciąż w półmrok myka nam. O mój miły zegar zwalnia i przejdzie w nasz dal, dal, dal. Tylko chwila, tylko moment, nie szanuj opony pal. Zrób jeszcze trochę głośno. Niepokojące słowa, lekko będzie nam zrób. Moment i wieczność. To tytuł tego nagrania. Julia Marcel w naszej piosence dnia. Taka mała podróż w czasie nam się szykuje, bo za chwilę zupełnie inna epoka muzyczna. Ale to za chwilę, bo wcześniej jeszcze jedno wspomnienie łódzkie drugiego słuchacza. Chciałbym powiedzieć, że mam takie wspomnienia z Łodzi. Nie tylko takie, mam też dobre wspomnienia, ale kiedy się wybrałem na koncert, nie pamiętam już, czy to Klausa Schulze, czy to może Klasik Śniegowo, na takiej byłem w sali Nowocena w Łodzi i to był 85 rok. Nie miałem biletu, ale miałem kuzyna, który pracował i miał mnie wpuścić bocznym wejściem i wtedy milicja kazała wszystkim wchodzić z biletami, a że myśmy nie mieli, no to żeśmy się tam kręcili. 84 to chyba był rok. I poznałem wtedy przyjemność pałowania, ponieważ mnie panowie sympatycznie zaprosili do myski i zanim się zorientowałem, to już leżałem na podłodze, parę lol dostałem, a potem jeszcze kopa na do widzenia. Tak sobie to wspominam teraz. Do widzenia. Wypadałoby odpowiedzieć do widzenia, ale może zabrzmieć nie najlepiej. 227 trójek. No dobrze, to zaraz ta muzyczna podróż w czasie. Wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wręczono Mateusza, to posłuchajmy sobie muzyki Mateusza Święcickiego. Utwór państwo znają. Jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle wraz z papuszkami, chcą szczebiotać i kołysać się. Tam na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, koloru włosów sukien i pewu wzrostu. Papugami wisi lustro, którym każdy ma. Most z lampionami, promenadę do białego dnia. papugami. Nawet wtedy, gdy muzyki brak, pod papugami kolorowe muszle gwiżdże wiatr. Kolorowe muszle gwiżdże wiatr. Kolorowe muszle gwiżdże wiatr. Czesław Niemen. Pod papugami muzyka Mateusza Święcickiego. A my zapraszamy do Trójki. Zapraszamy Państwa do studia imienia Agnieszki Osieckiej 27 października. To jest najbliższa niedziela na koncert Milo Kurtisa. 2, 2 i 7 trójek czeka. Piotr Łodej przy telefonie. Można się zapisywać. Muzyczny rozkład jazdy. Milo Kurtis w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę. Zaproszenie na koncert dla Państwa. W Warszawie oczywiście, ale z Łodzi łatwo dojechać. Bliżutań. Dużo pociągów, jest piękny dworzec fabryczny w Łodzi, także można śmiało, proszę. Także mieszkańców Łodzi. No i co teraz? Sosnowski teraz, bo dostał wczoraj Mateusza. Więc chciałem powiedzieć, że jeśli Państwo dopiero teraz się obudzili na przykład jakimś cudem, to byłby rzeczywiście niesamowity cud i nie wiedzą jeszcze, kto został laureatem 26. Między innymi, to powiedzmy, bo wręczyliśmy po raz 26 Trójkowe Mateusza nagrody w jazzie i w muzyce popularnej dla najlepszych debiutantów, wyjadaczy i tych, którzy swoją muzyką wpisują się do encyklopedii polskiej muzyki. Jeśli chodzi o muzykę popularną, nagrodę odebrali w kategorii debiut Joanna Longic i Hania Raniszewska, czyli duet Tęskno. Ale Hanie Rani też Państwo znają z przepięknych kompozycji, które także na fortepianie klimatyczne, atmosferyczne umilają często trudne poranki. W kategorii wydarzenie Chłopcy Radarowcy, czyli Fisze Made Tworzywo za płytę Radar, a za całokształt Skaldowie. W muzyce jazzowej za najlepszego debiutanta kapituła przyznająca nagrody uznała tegorocznego maturzystę Piotra Zupka za zebranie na Mojej wycinance interpretacji piosenek Jerzego Pacowskiego. Jan Młynarski i Marcin Masecki odebrali statuetki w kategorii Wydarzenie, w którym okrzyknięto ich muzyczne spotkania oraz to, co robią osobno dla odkurzenia dawnej piosenki. A za dorobek całego życia Mateuszem uhonorowany został pianista Adam Makowicz. Wszystkim serdecznie gratulujemy, ale po raz pierwszy w historii Mateuszy przyznane zostały też wyróżnienia. I to w związku z niemożliwą, nie do zauważenia, wzbierającą ku naszej uciesze falą młodych wykonawców. I odebrali je Kwiat Jabłoni, Agata Karczewska, o której już wspominałeś też dziś, tak? Oraz przygrywający nam pięknie Sosnowski. Granice naszych głów, umiemy kłócić je bez słów. Co widzisz teraz, nie wiem, proszę odpowiedz. Co widzisz, powiedz mi, gdy przed tobą znów wysycham na wiór, jak pies wyje przyjdź. Tak? Podoba się? Tak, nie, no i bardzo lubię ten utwór. Tak, tak. Gramy, i ten rano, głos, gramy. I ten głos, prawda? Joe Cocker gdzieś tam zazdrości ze światu. No, niesamowity. Na trzy koncerty przyleci w listopadzie do Polski Kari Amirian. 15 listopada zagra w Krakowie, dzień później w Żorach. Zawsze podkreślamy takie miejscowości, które wybierają sobie także artyści i bardzo się cieszymy z tego, a dzień później w Warszawie Kari Amirian wystąpi w tercecie z Alexem Carym, tworzącym na własny rachunek jako Krum, oraz wiolonczelistką Rose Galloway. Zapowiada się przegląd piosenek z poprzednich płyt i wybór nowych, które trafią na zapowiadaną na początek przyszłego roku płytę, a wszystko to w akustycznych aranżacjach. Ukio, pod taką nazwą odbędą się te koncerty, to z japońskiego. Przemijający świat, od którego Kari chce się oddzielić razem z tymi, którzy przyjdą się z nią spotkać. She's grieving over what was meant to last. Now's crashed into iceberg, crumbled to the dust. Trapped under ice. dużo nastrojowej muzyki dziś. No to jeszcze na koniec troszkę przyspieszymy, jeśli Państwo pozwolą. Gdy w lipcu po raz pierwszy wspominaliśmy o jesiennych koncertach Darii Zawiałów, mówiliśmy, że gdy już nadejdzie ich czas, dzień będzie o 6 godzin krótszy, a temperatura za oknem o jakieś 30 stopni niższa. Dziś nie jest wcale zimny poranek, bo zdaje się, że wiatr taki z południa lekko zawiewający. W Warszawie przynajmniej nie jest to tak źle, jak wygląda, jak się spogląda za okno rano. Mgła to prawda, ale tak poza tym idzie wytrzymać, jak to mówią niektórzy. No to dobrze. Zmieniło się tylko to, że kilka koncertów się wyprzedało, kilka udało się dodać i trasa Darii Zawiałów wygląda imponująco. I znów wspomnimy te miasta, które nie zawsze goszczą takich artystów. 8 listopada Tczew, za tym także Wodzisław Śląski na trasie pani Darii. Jak powiemy Radom, to już będzie tak trochę za bardzo. Ryzykownie. Tak. No ale dobrze. Miło nam donieść również, ponieważ dziś zapraszamy do Łodzi, że w Mikołajki pani Daria wystąpi w klubie Wytwórnia. Być może komuś święty Mikołaj pod poduchą czy w bucie zostawi bilet na koncert o poranku, żeby po południu wieczorem sobie pobiec i posłuchać. Dlaczego nie? Byłoby miło ze strony Mikołaja. Krystian Hamka, dziękujemy. A jeśli mówimy o biletach, to tu będzie sprawa biletowa. Kiedyś moja mama jechała do Łodzi pociągiem i kupiła bilet trasa Gliwice Łódź-Kaliska. Bardzo się zdziwiła, jak na bilecie było napisane Łódź-Kaliska. Pani po prostu nie wiedziała w kasie, jakie są stacje w Polsce. Zaraz przeniesiemy się do Łódź-Kaliskiej, ale wcześniej jeszcze jedno pytanie. Dobry, ja mam pytanie, czy redaktor, który jest w Łodzi, ma w planach odwiedzenie Muzeum Dętka, bo jest to muzeum, które ma tylko Łódź, to jest kanał deszczowy pod Placem Wolności, przerobiony na muzeum. Zapraszamy serdecznie. Bardzo dziękujemy, zapytamy redaktora, który jest w Łodzi, a to Marcin Pośpiech jest tam, ten redaktor. Ma pan, dzień dobry. W planach ma pan? Mam w planach, chociaż już kilka razy byłem w tym miejscu i taki miałem pomysł też na Łódź i opowiadanie o Łodzi w naszych spotkaniach tutaj w Trójce, żeby pokazać te miejsca trochę mniej znane, które powstają, które rodzą się tutaj, które zmieniają oblicze Łodzi. A jeżeli chodzi o to Muzeum Dętka, to zdaje się, że ono jest znaną taką atrakcją turystyczną Łodzi, no ale też jest po prostu pięknym miejscem, więc jak ktoś po raz pierwszy wybiera się do Łodzi, to koniecznie na Plac Wolności, koniecznie do Manufaktury, koniecznie trzeba przespacerować się Piotrkowską, no i chociażby zajrzeć tutaj, do Of Piotrkowskiej, czyli też na Ofa, jak to tutaj w Łodzi mówimy, bo właśnie z tego miejsca nadajemy dzisiaj przez cały dzień. Trochę przekręciłem, bo powiedziałem, że w Ofie, a powinienem powiedzieć, że na Ofie. Tak się mówi, choć może nie gramatycznie. Może być na Ofie, w Ofie. Dobrze. No, to takie drobnostki. Co jeszcze będziemy odwiedzali, bo i popołudniowa audycja... I do południa pewnie. Zgadza się. Wiele w Łodzi się dzieje w tych dniach. Na przykład trwa konkurs Łódź Young Fashion. To jest konkurs organizowany przez ASP. Konkurs międzynarodowy. Do Łodzi przyjechali projektanci mody z całego świata. To do południa i u Ani Gacek będziemy rozmawiali z członkami jury tego konkursu. Później już w popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki. Odwiedzimy niesamowite miejsce. Nowe Centrum Łodzi, które rodzi się na naszych oczach, powstaje. Kiedyś to była, powiem dyplomatycznie, mało przyjemna okolica, a teraz naprawdę robi ogromne wrażenie. Opowiemy także o tym miejscu, z którego teraz nadajemy, czyli o Piotrkowskiej. No, takim najmodniejszym miejscu, jeżeli chodzi o Łódź, gdzie można przyjść na obiad, ale także do modnych, ciekawych, atrakcyjnych sklepów. I tam jest to miejsce, na którym na ścianie jest napisane umyj tutaj. Nie wiem do końca, o co chodzi, ale mogą Państwo zobaczyć to zdjęcie na naszym profilu. Ranek w Trójce. Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy Marcinie. Przypominam, że do 9 czekamy także na odpowiedzi na pytanie, gdzie w Łodzi jest najlepszy bigiel i dlaczego. 73533. Rozwiązanie w audycji popołudniowej. Do usłyszenia mówimy Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. A na do usłyszenia jeszcze tak jak zaczęliśmy, skaldami, bo skaldowie dostali wczoraj także Mateusza. Mówiłaś, kocham z kobrotu, na polach nad polami. To wszystko, co nam śpiewa, za nami, nad nami. One stoją w powietrzu,